Good morning, everyone. Bună dimineața. It's great to be with you here in Bucharest this nice warm morning. Mă bucur să fiu aici în București într-o dimineață așa însorită și călduță. Now, you know, what I want to share today, you know, a lot of people when they not a lot, but at least some people when they read the Bible, they look at it and go, "Why did God have such a hard time?" Și ceea ce vreau să vă împărtășesc azi este o idee în care oamenii se uită la Biblie și când o citesc zic, "Bă, dar de ce a fost așa de greu lui Dumnezeu?" In the meaning that his plans never seem to work out. Planurile lui niciodată nu prea merg. He creates Adam and Eve. Îl creează pe Adam și pe Eva. Up, they fail the test. Și ei pică testul. So he creates Israel. He chooses Israel. Așa că alege poporul Israel. And they fail and și fail. Și aceștia eșuează și eșuează și eșuează. And eventually he has to send them off into exile. Și îi trimite în exil. It took a few thousand years and the coming of Jesus before God's plans came together. Câteva sute de ani, de fapt mii de ani, până ca Dumnezeu să ia împreună din nou. So was all of that before just a failure? Și totul dinainte a fost doar un eșec? Sau? No. Nu. God had a purpose in all of it. Dumnezeu are un plan în orice lucru. And we can go back to the beginning and look and we can see even the very first proclamation of the gospel in the garden. Și ne vom întoarce în scriptură și vom vedea la în grădina Eden, o să vedem prima dovadă a evangheliei. And we can learn a lot just from the beginning that's very helpful for us whether we're sinners or saints. Și vom învăța foarte multe încă de la început care o să fie foarte ajutător pentru noi ca și începători. All right. So if you have your Bible, please turn to Genesis chapter 2. Dacă aveți Biblia, deschideți la Geneza capitolul 2. And we'll start by reading verses 15 through 17. Și vom începe prin a citi versetele 15 până la 17. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden, ca să o lucreze și să o păjească. Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam, poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și a răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. So in the beginning, God created one law. Așa că la început Dumnezeu a creat o singură lege. Don't you wish in Romania there was only one law? N-ați vrea ca în România să fie decât o singură lege? Man, it just seems to be more and more laws all the time. Se adaugă odată cu timpul, de fiecare dată. But think of this. There was only one law. There was only one thing Adam didn't have to do. Era o singură regulă pe care Adam trebuia să o respecte și... So you would think, oh, this should be easy. Ah, deci asta ar fi destul de ușor. But why did God create this law? Dar de ce a creat Dumnezeu această lege? Well, first of all, we have to understand that in chapter 1, God said that he created Adam in his own image. Trebuie să înțelegem că în capitolul 1 spune că Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul său. And God is love. Așa că Dumnezeu este dragoste. So he created man to love, to have a relationship of love with the God the Father. Așa că el a creat omul ca să aibă o relație de dragoste cu Tatăl într-o eternitate. And for love to exist, there has to be a choice. Not to love. Și pentru ca dragostea să existe, trebuie să fie și alegerea a nu iubi pe cineva sau ceva. I mean, if you had a robot that you programmed to say I love you, it doesn't really mean anything, does it? Dacă programezi un robot și spui, păi spunem că mă iubești, nu cred că înseamnă ceva. Because it doesn't have a choice. Pentru că n-are de ales. But God gave Adam a choice. Dar Dumnezeu a dat lui Adam o alegere. Right. So it was to reveal to him to see if he would love back. Și a fost ca el să vadă dacă Adam ar alege să-l iubească înapoi pe Dumnezeu. Because you remember in the New Testament Jesus said this. He said, if you love me, you will obey me. Pentru că în Noul Testament spune că Iisus spune că dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. So one of the ways we express love back to God is to obey him. Și modul în care noi ne exprimăm dragostea față de el este prin a-i păzi poruncile, prin a-l respecta. But there was another reason why God did this. Dar a fost un alt motiv pentru care Dumnezeu a făcut lucrul acesta. It was a test. A fost un test for Adam. Pentru Adam. Not like a test for pass fail. task. Nu un test în care să zică, băi, ai trecut sau ai picat. And you fail and God takes a big stick and whacks you. Și dacă pici, Dumnezeu ia un mare băț și dă în tine. It's more like a test, like a medical test that you get. E ca o examinare medicală. See, there's something wrong inside you. E ceva greșit la tine, stricat. Well, you can't see it by just looking with your eyes. Nu poți să vezi dacă te uiți la corpul tău. So you have to have a test in order to find out what's wrong. Așa că trebuie să iei să ai un test în care să vezi, să descoperi ceea ce este greșit. And so this was a test for Adam to see what was going on in his heart. Așa că acesta a fost un test pentru Adam ca să vadă ce este în inima lui. How he would respond would reveal what was going on in his heart. Și răspunsul lui va determina ceea ce se află în inima lui. The question is, was Eve around during this time? Întrebarea este, era Eva pe acolo în acest timp? No, look at the next verse. Nu, ne vom uita la următorul verset. 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Versetul 18. Apoi Domnul Dumnezeu a zis: "Nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit." So we know that Eve came after the law. Deci Eva a venit după ce a fost dată acea poruncă. And so we need to keep that in mind as we look forward to chapter 3. Și în timp ce vom continua spre capitolul 3, trebuie să ținem acest lucru în minte. So after he created Eve, we see in verse 25 kind of a summary of where they're at spiritually and relationally with God. Și după ce a creat-o pe Eva, în versetul 25 vedem unde se află ei spiritual. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușine. Remember, they had no knowledge of evil yet. Trebuie să vă amintiți că ei nu cunoșteau ce înseamnă răul. So we do know that they had some knowledge of good because they had a relationship and interaction with God. Cunoșteau ce este binele deoarece ei aveau o relație, interacționau cu Dumnezeu. But evil was not on the radar yet. Dar Eva nu era în plan atunci. But things change in chapter 3. Dar lucrurile se schimbă în capitolul 3. So as we look at the beginning of chapter 3, I want you to keep a few things in mind. La începutul capitolului 3 vreau să țineți anumite lucruri în minte. What we see here and how Satan tempts Eve? Și lucrurile pe care vom vedea aici și cum Satan o să o ispitească pe Eva is how he works in sinners and saints today. Este modul în care el lucrează sau ne ispitește pe noi ca și creștini și păcătoși. If you do not believe in Jesus, he's working in you this way. Dacă nu credeți în Isus, el lucrează în modul acesta în voi. But if you are his child, he's still Satan is still working the same way in you. Dar dacă sunteți copilul lui, el tot aceleași metode și tot în același fel lucrează. So let's begin by reading verse 1. Așa că o să începem cu versetul 1 din capitolul 3. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului, pe care Domnul Dumnezeu le făcuse. El i-a spus femeii, a zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Now, the serpent, you know, this is kind of interesting. It's, you know, there's a difference of opinion. What's really going on here? Și aici, referitor la șarpe, sunt foarte multe păreri despre ceea ce se întâmplă aici, în capitolul acesta. The serpent was an animal. Deci șarpele era un animal. But do animals talk back then? Dar animalele vorbeau pe vremea aia? And this one's a schmecker, okay? Da, și este un schmecker. And șiret. But was that really just an animal? Era acela doar un animal? If you go to Revelation 12, you actually find it talks about Satan and it calls him the serpent of old. Dacă vă uitați în Apocalipsa, vedeți că despre Satan se face referință la șarpele din vechime. So what we see here in the garden is most likely is an animal that's possessed or controlled by Satan. Și ceea ce vedem în grădină este un animal sau un șarpe care este posedat de Satan. But it is strange when you read all this stuff, isn't it? Dar sună destul de ciudat când citești aceste lucruri. And well, we can understand some of it. We, you know, some of it is also speculation. Not everything we can know for sure. Anumite lucruri le putem înțelege, iar altele sunt doar speculații. Nu putem să le înțelegem cu siguranță. But we see, so we will call him, we'll instead of serpent, even though the verse says it, we'll assume that it is Satan working through the serpent. Și chiar dacă în verset o să vedem șarpele, o să putem să asumăm că este Satan acolo, sau diavolul. Do you know the first thing that Satan does to Eve? Vedeți primul lucru pe care Satan îl face cu Eva? He tries to get her to doubt God's word. Încearcă să o facă pe ea să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. Isn't that how he works in the world today? Nu așa face și în ziua de azi? And even us. Și chiar și cu noi. We know what the word says, but Sometimes we think we know better than God. Știm ce zice cuvântul, dar uneori credem că noi știm mai multe decât Dumnezeu. Now let's look at her response in verse 2. Iar în versetul 2 vedem răspunsul acesteia și 3. The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, 'You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.'" Putem să mâncăm din rodul pomului din grădină, i-a spus femeia șarpului. Dar Dumnezeu a zis, să nu mâncați din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, nici să nu-l atingeți, pentru că veți muri negreșit. Now we don't know if God told Eve about the law or if Adam told her. Așa că nu știm dacă Dumnezeu personal i-a spus Evei despre lege sau Adam i-a transmis-o. But we see something interesting here. Something's added to the law. Vedem ceva interesant. Ceva s-a adăugat acestei legi. Remember, this wasn't mentioned. He says you must not touch it either. Zice că nici nu ar trebui să o atingi. God didn't say that to Adam. Dumnezeu nu i-a spus asta lui Adam. So maybe, you know, I'm just speculating, but I think maybe Adam was saying, okay, if I add this, maybe that'll keep her from doing it. If you don't touch it, then you can't eat it. Deci, speculez puțin și o să zic că Adam i-a spus asta Evei, pentru că dacă nu-l atingi, n-ai cum să mănânci. But you know what? Ever since this time, we've always done this. Dar din acest timp, până acum, noi tot timpul am făcut așa. Whatever law God gives, we always add our own to it. Orice lege pe care o dă Dumnezeu, noi mai adăugăm câte ceva. Seems to be human nature. Se pare că e natura omului. And even in churches, și chiar și în biserici, we know that we're saved through repentance and faith. Știm că suntem salvați sau mântuiți prin pocăință și credință. But a lot of churches add a bunch of other things that you have to do. Dar alte biserici adaugă multe, adică multe biserici adaugă multe alte lucruri irelevante. You can't smoke. N-ai voie să fumezi. You can't drink. Nu poți să bei. You can't chew. Nu poți să mesteci. Or you can't go out with girls that do. Și nu poți să mergi cu fete care fac asta. So we always people are adding things to the law. Dar tot timpul oamenii adaugă lucruri noi la legea lui Dumnezeu. No, I don't think people do this necessarily out of being mean or evil. Nu neapărat pentru că oamenii vor să fie răi. But they just want to help you to do better at obeying law. Dar pentru că vor să te ajute să respecti mai bine legea. But if you keep adding to law, eventually probably the law gets lost. Și dacă tot adaugi la lege, aceasta se va pierde pe parcurs. So how does Satan respond to what Eve says here? Și cum răspunde Satan la ceea ce spune Eva aici? Let's look at verses 4 and 5. Versetele 4 și 5. "You will not certainly die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil." Dar șarpele i-a zis femeii, "Nu veți muri nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul." Now he's attacking. Before it was doubting God's word, now he's attacking God's character. Înainte, el ataca cuvântul lui Dumnezeu, dar acum atacă caracterul lui Dumnezeu. When he says that you certainly won't die. Când spune că cu siguranță n-o să mori. Now God told Adam, "You will certainly die." Dumnezeu spune cu siguranță vei muri, negreșit. Satan is calling God a liar. Deci Satan îl numește pe Dumnezeu un mincinos. But who's the one that's actually lying? Dar cine este acela care minte de fapt? And that's the way evil is, that's the way Satan is. Și acesta este felul în care răul este, Satan este. And we see this today a lot. Și vedem lucrul acesta în lumea noastră peste tot. Many people call good evil and evil good today. Multă lume spun bine binelui rău și răului bine. And it's getting worse every year. Și devine din ce în ce mai rău pe an ce trece. So there's nothing new under the sun. Așa că nu e nimic nou sub soare. Now here in this verse what we see is the lie of lies. În versetul acesta vedem minciuna minciunilor. When he says to Eve that when you take of it you'll become like God. Când îi spune Evei când vei mușca din acest măr, când vei mânca din el, din acest fruct vei deveni ca Dumnezeu. That's the when you see other verses, this is the lie of lies of everything in the Bible is that you can take control of your own life and be your own God. Acesta este minciuna minciunilor din toată Biblia în care tu poți ca om să devii ca Dumnezeu, să devii Dumnezeu. So first he gets him to doubt God's word. Și prima dată o face să îndoiască de ceea ce i-a spus Dumnezeu. And doubt God's character and call him a liar. Și spune lui Dumnezeu că este un mincinos. God is holding something back good from you. Dumnezeu are ceva bun care îl ține doar pentru el. And so when he turns, they turn from God and they start listening to Satan and take hold of their own lives. Și atunci ei se întorc de la Dumnezeu și se duc spre Satan și își iau viața în propriile mâini. So we know that Eve is really listening to this and really receiving it. Și noi vedem că Eva primește aceste lucruri. Chiar ascultă. So she's being tempted by Satan. Și este tentată de Satan. But also, we're going to see in the next few verses she's tempting herself. De asemenea, vedem că ea se ispitește singură. Verse 6. Versetul 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept, femeia a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. So we see that Satan tempts her and then she's rationalized to herself, "Oh, it looks good." Și vedem că Satan o ispitește și ea începe să raționalizeze. "Păi, arată bine." And if I do it, I'll be really smart. Și dacă eu mănânc chestia asta, o să fiu și eu deșteaptă. So see, she's rationalizing now. She wants to do what Satan has said to her. You know, she wants to take the fruit and eat it. Și ea face ceea ce Satan îi spune, raționalizează, face lucrurile să pară cât mai normal. E normal să mănânci din așa ceva frumos. But in order to do that, she has to rationalize to herself to do the sin, to actually eat of the fruit. Dar ca să faci ceva, trebuie să-ți spui ție că e ok să faci ceva. Și ca să mănânce din fruct. In a sense, what she's doing is what we do. We deceive ourselves. Într-un fel, ceea ce face ea este se ispitește singură. Și asta facem și noi în fiecare zi. We know the truth, but we don't want the truth, so we rationalize and we deceive ourselves. Știm adevărul, dar noi nu vrem adevărul în viața noastră, așa că raționalizăm și ne ispitim singuri. And a lot of times we're not even aware that we're doing this. Și de multe ori ne dăm seama că nu ne dăm seama că facem acest lucru. And there's something, it's not funny, but I kind of laugh when I see it here. Nu este amuzant, dar de fiecare dată când văd lucrul acesta, îmi vine să râd. So she, you know, she's going to, she took the fruit and ate it. Deci a luat din fruct, l-a mușcat și l-a mâncat. And she turns to Adam, here, have some. Se întoarce la Adam, ia și tu. So you know what that means? Și ce înseamnă asta, nu? Adam was right next to her when she took the fruit. Adam era lângă ea când ea a început să mănânce. And see, Adam was pretty smart though. Dar Adam a fost destul de deștept. You know, God said you will die. Deci Dumnezeu a zis că veți muri negreșit. I'll let her do it and see if that actually happens. O las pe ea să facă lucrul acesta și după aia să vedem dacă ce se întâmplă. Isn't that true? Nu-i adevărat? He did that. Probabil asta a făcut. So from the very beginning, Adam, who was supposed to be head of the family and to be responsible, he doesn't do that. Și la bun început Adam, care trebuia să fie capul familiei, să fie responsabil, n-a făcut lucrul acesta. He should have been protecting Eve and keeping her from it. El trebuia să o protejeze pe Eva și să o ajute să nu mănânce. But he uses her. Dar se folosește de ea. So what happens? Și ce se întâmplă? Let's look at verse 7. Versetul 7. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Atunci li s-au deschis ochii și au dat seama că sunt goi. Au cosut la oaltă frunze de smochin și au făcut învelitor cu ele. Now, fig leaves. Frunze de smochin. I don't know. I don't think that would be very comfortable, do you? Tu crezi că ar fi foarte confortabil? Like sewn up să ai plante pe tine, să le coși? And you know, they wouldn't last very long because you ever like, you know, my plants are always dying at my house, you know. Nu o să dureze foarte mult pentru că eu știu din de experiență că plantele mele mor tot timpul acasă. You know, and the leaves come off and they le pică frunzele, se fac maronii. You know, there's not much to, they wilt and they curl up. Se usucă. And so when you put that, they put that stuff on, what's going to happen to the fig leaves over time? Și cu timpul ce se va întâmpla cu frunzele? So they're going to have to keep replacing them over and over and over. Și vor trebui să le înlocuiască. And like I said, I don't think leaves would feel that comfortable. Și totuși nu cred că frunzele ar fi foarte confortabile. And if you move real quick, op, they go off, they probably rip off, you know? Și dacă te miști repede, s-ar putea să se smulgă de pe tine. And in a sense, this is a very good symbol for what we do in our lives. Și acesta este un bun simbol a ceea ce facem noi în viața noastră. We, you know, fig leaves can symbolize the fact that we try to cover ourselves so no one can see how inadequate we feel or the sins we're struggling with. We put fig leaves on so that people won't see. Frunzele de smochin sunt lucrurile pe care noi ne acoperim în viața de zi cu zi. Vrem să ascundem un păcat sau vrem să nu le spunem oamenilor ceea ce simțim cu adevărat și atunci ne acoperim cu aceste frunze de smochin. You know, we feel bad sometimes, so we put on religion as our fig leaves. Și de multe ori ne simțim proști, ca frunze folosim religia. Or if you feel inadequate and not accepted, you try to find a beautiful man or a woman to make you feel good about yourself. Și dacă nu te simți bine în pielea ta, cauți o femeie frumoasă sau respectiv un bărbat frumos cu care să fii împreună și asta să-ți dea o încredere de tine, să te simți mai bine. Or being famous and well known. Sau să fii popular. Or have a nice big car or house or sau, whatever. Sau să ai o mașină frumoasă sau o casă. Nu contează. But for us, these things are fig leaves for us. Dar pentru noi aceste lucruri sunt frunze de smochin. So that we can just go around and smell each other and say pace. Ca să mergem unul la altul și să spunem pacea Domnului. But still there's something wrong inside and we're hurting. Și într-adevăr e ceva greșit înăuntru nostru, stricat. So just in your own mind think, what kind of fig leaves are you using today to keep people from knowing what's really going on inside you? Și gândiți-vă ce fel de frunze folosiți voi ca să ascundeți ceea ce se întâmplă în interiorul vostru. Let's go on and see what happens when God shows up. Să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu apare. Verse 8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord among the trees in the garden. Ei auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în adierea morgului și s-au ascuns de Dumnezeu, de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. So one of the first things that happened, they see that they're naked, but then their relationship with God is broken. Și unul din lucruri pe care se întâmplă este că văd că ei sunt goi, dar își dau seama că relația lor cu Dumnezeu este stricată, ruptă. They're experiencing fear. Începe să le fie teamă. With their relationship with God. Teamă în relația cu Dumnezeu. And a lot of times, even as believers, sometimes we feel that way too. Și de multe ori, noi ca și credincioși, simțim și noi acest lucru. Because we know we're not measuring up to how good we should be. Pentru că știm că nu suntem pe măsura a cât de buni am putea fi. And so we can avoid God because we don't want to feel too bad about ourselves. Așa că încercăm să le evităm pe Dumnezeu pentru că nu ne simțim prea bine cu noi. Right now, verses 9 through 11, we see God's response to this. Versetele 9 la 11 vedem răspunsul lui Dumnezeu. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, and so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și i-a zis, "Unde ești?" Am auzit glasul tău în grădină, a răspuns el, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol, de aceea m-am ascuns. Dumnezeu l-a întrebat, cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit eu să nu mănânci? Now you notice there's actually God asked him three questions. Vedeți că Dumnezeu l-a întrebat pe Adam i-a pus trei întrebări. Where are you? Unde ești? And then he says, who told you? Și spune, cine ți-a spus? And did you eat from the tree? Și ai mâncat din pom? Well, didn't God already know this? Dumnezeu nu știa deja aceste lucruri? So why was he asking Adam these questions? De ce îl întreba totuși pe Adam lucrurile acestea? It wasn't for God's benefit. Era pentru binestarea lui Dumnezeu, pentru binele lui. It was for Adam and Eve's benefit. Și ca Adam și Eva să poată să beneficieze de aceste lucruri. Because what he was doing was making an opportunity for them to confess and repent. Ceea ce făcea Dumnezeu îi le dădea o posibilitate de a se de a mărturisi ceea ce au făcut și să se pocăiască. And God's always doing this for us. He's always opening doors and making it possible for us to become back to him. Dumnezeu mereu face aceste lucruri, ne deschide uși și ne oferă posibilități ca noi să ne întoarcem la el. But how did they respond to this, Adam and Eve? Cum au răspuns ei la acest lucru? They began to play the blame game. Au început să dea vina unul pe altul. And we can identify with that, all of us. Și cred că fiecare dintre noi facem așa. So he says, the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. It's her fault. It's your fault because you gave me this woman. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, mi-a dat din pom și am mâncat, a răspuns Adam. E vina ta. Tu mi-ai dat această femeie. So it's all God's fault for them, him disobeying. Deci e vina lui Dumnezeu că ei n-au ascultat. Isn't that what we do to God sometimes? We start blaming him for things rather than taking responsibility. Nu facem noi așa cu Dumnezeu, începem să dăm vina pe el că e vina lui că nu merg nouă lucrurile bine. And again, it doesn't matter if you are an unbeliever or a believer. These things still apply to everyone. Și nu contează dacă ești credincios sau nu ești, pentru că lucrurile acestea se aplică fiecăruia. And it's just amazing to me because I talk to lots of people on the streets over time. Lucrul acesta este încă este uimitor pentru mine pentru că am vorbit cu o grămadă de oameni. And I'm amazed at how many people call God evil or say they can't believe in him because he does these bad things. Și de fiecare dată oamenii spun că nu pot să cred în Dumnezeu pentru că el este rău. Uite ce lucruri urâte le face oamenilor. Like I can't believe all this God would allow all this evil in the world. Nu cred că Dumnezeu, dacă ar exista, ar lăsa să fie atât rău pe pământ. But he doesn't, when people say that, they don't realize that we, human beings, are responsible for this evil. Dar ei nu-și dau seama când spun aceste lucruri, că noi, ca ființe umane, suntem responsabili de acest lucru. That in order for God to have a loving relationship with us, he had to give us the possibility to disobey him. Pentru ca Dumnezeu să ne dea oportunitatea de a-L asculta, de a-L urma, trebuia să ne dea posibilitatea și de a nu-L urma, să fie o alegere. Now, let's look at Eve and see how she responds. Hai să vedem cum răspunde Eva totuși. Verse 13. Versetul 13. Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis femeii, "Ce ai făcut? Șarpele m-a înșelat și am mâncat." A răspuns femeia. Now remember, she didn't eat right after Satan deceived her. She didn't. Trebuie să vă aduceți aminte că ea n-a mâncat exact după ce i-a spus Satan. She deceived herself. She started rationalizing before she ate. A început să-și spună singură că este un lucru bun și după aia a mâncat. So she was responsible for her choice. Deci este responsabilă pentru alegerea ei. But like all of us, we tend to like to blame other people. Dar ca și noi, vrem să dăm vina pe alți oameni. Because you know, it is painful to admit you're wrong and that you've done wrong, especially to God. Pentru că este dureros să recunoști că ai greșit și mai ales în fața lui Dumnezeu. It's much easier just to blame God. E mai ușor să dai vina pe El. But there's no way for you to get over the problem, get over the sin until you take responsibility for it. Dar nu există nicio metodă opțiune în care poți să treci peste acest păcat. And if you always keep blaming others, will you ever grow? Și dacă tot timpul o să dai vina pe alții, vei crește vreodată? No. You won't learn from your mistakes. Nu, și nici nu o să înveți din greșelile tale. Let's see now how God talks to Satan in the next few verses. Haideți să vedem în versetele următoare cum Dumnezeu vorbește cu Satan. Verses 14 and 15. Versetele 14 la 15. So the Lord God said to the serpent, "Because you have done it, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, "Pentru că ai făcut acestea, blestemat ești între toate vitele și între toate animalele sălbatice. Pe pântece te vei târâși și vei mânca țărâna toată viața. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. El îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul." All right, so in the first verse, we see that God is directly addressing the serpent, the animal. Așa că în prima parte vedem că Dumnezeu se adresează animalului, șarpelui. And in the second half, of the next verse, he's addressing Satan directly. Și în partea a doua, versetului, el se adresează lui Satan. And like I said, you can only speculate as to what was really going on here. Poți doar să speculezi referitor la ce s-a întâmplat aici. Like I said, I believe that Satan had possessed this animal somehow. Eu cred că Satan poseda, era controla acest șarpe. But I assume that somehow this animal was willing to go along with this. Dar cred de asemenea că acest animal, șarpele, era într-un fel de acord. Era dispus să meargă pe această cale. Because God holds him accountable. Pentru că Dumnezeu îl face responsabil. But we know in the second part that he's not talking about the animal. Dar în partea a doua vedem cu siguranță că el nu mai vorbește despre animal. Because if we're still talking about the animal, all we would do is go around the world and we'd be trying to crush the head of snakes everywhere we go. Pentru că dacă ar fi vorba de animal, am merge și am zdrobi capetele șerpilor, pentru că asta facem. But we do see that God tells us that there's going to be a war, basically a spiritual war going on here. Dar vedem aici că Dumnezeu declară un război spiritual aici. Between the kingdom of light, the kingdom of God, and the kingdom of darkness, the kingdom of Satan. Între împărăția cerului a lui Dumnezeu și împărăția întunericului a lui Satan. And this would involve spiritual beings as well as human beings. Așa că asta implică ființe spirituale, dar și ființe fizice. So one of the things that is not clear through this, but we can assume from this battle, is that when Adam and Eve sinned, they lost their dominion over the earth. Cu alte cuvinte, când ei au păcătuit, ei și-au pierdut stăpânirea asupra pământului. That they in chapter 1 God said, you know, I want you to rule over the earth. În capitolul 1 spune că vreau să domnești peste acest pământ, să ai stăpânire, să ai control. But when they sinned, somehow that gave Satan authority over the earth. Dar când ei au păcătuit, asta i-a dat lui Satan puterea asupra pământului. And we see several places where it talks about this. Și vedem mai multe locuri în care se vorbește despre acest lucru. But remember when after Jesus was baptized and he went into the desert for 40 days? Și vă aminte atunci când după ce Iisus a fost botezat, când a fost ispitit pentru 40 de zile? Do you remember what one of the temptations was? Vă aminte una dintre ispite? Satan says, "If you will worship me, I will give you all the kingdoms of the world." Dacă vă aminte, Satan a spus, dacă tu te vei închina mie, îți voi da toate împărățiile acestei lumi. And Jesus says, they're not yours to give. Și Iisus spune, nu sunt ale tale ca să le dai cuiva. They were his to give. Erau ale lui să le dea. He is the king of this world now. Pentru că el este cel care împărățește această lume. In other ways, it calls him the prince of the power of the air. Și acesta este prințul puterii răului sau acestui veac. And so when Jesus came and his first gospel that came out of his mouth was the good news that God's kingdom was going to be restored. Această veste bună era aceea în care Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu va fi restaurată. So in the gospel there is this cosmic aspect to the gospel. Iar în Evanghelie există un aspect cosmic. And then there's this personal, individual aspect to the gospel. Și partea individuală, personală a Evangheliei. Satan rules the universe now. Deci Satan este împărățește asupra universului. But Jesus came to restore the reign and rule. Dar Iisus a venit să restaureze această domnie. And when you look in Revelation and you see the end, you see the kingdom of God come and being restored completely. Și dacă vedem în Apocalipsa, vedem că Dumnezeu când va Iisus când va veni sau Dumnezeu când va veni înapoi pe pământ, el va restaura această domnie. And then there's the personal aspect where our relationship is broken with God. Și este și aspectul personal în care relația noastră cu Dumnezeu este stricată, este ruptă. We're spiritually dead. Suntem morți spiritual. We have inherited the nature of Adam and Eve. Am moștenit natura lui Adam și a lui Eva. We listen and we believe the lies of Satan. Am ascultat și credem minciunile lui Satan. And we all have turned from God. Și toți ne-am întors de la Dumnezeu. To be our own gods. Ca să fim proprii noștri Dumnezei. And to find happiness and satisfaction in created things rather than in the Creator. Și să avem satisfacție și să ne găsim mulțumirea în lucrurile create, în loc să ne găsim împlinirea în Dumnezeu, în Creator. But the good news is that God loves us. Dar vestea bună este că Dumnezeu ne iubește. He desires relationship. Își dorește o relație. But something has to happen with the sin because he can't receive you with that sin barrier there. Dar ceva trebuie să se întâmple cu acest păcat, cu această barieră acolo, pentru că el nu poate să te primească așa. So in his love he sent his son to deal with the sin. Așa că în dragostea lui l-a trimis pe fiul său să se ocupe, să aibă grijă de acest păcat. And să-l elimine. Jesus did deal with sin. Și Iisus l-a rezolvat. First of all, he led a sinless life. He obeyed the law completely. În primul rând el a trăit o viață fără de păcat. A respectat legea. And then he went to the cross and allowed the Father to put all the sins of the world on him. Iar el apoi a mers la cruce și a lăsat ca Dumnezeu să pună toate păcatele lumii asupra lui. Willingly and lovingly. Din pe cont propriu și prin dragoste. And he suffered. Și a suferit. For every sin. Pentru fiecare păcat. Is there any reason for us to doubt God's love for us? Există vreun alt motiv în care noi să ne îndoim de dragostea lui? In all of history, there was no greater expression, and there never will be any greater expression of love than what Jesus did at the cross. În toată istoria nu a fost și nu va mai fi vreo altă exprimare a dragostei atât de mare decât la cruce. So when Satan comes to you and he tries to get you to doubt God's goodness? Așa că atunci când Satan vine să te înșele și să te ispitească să spună că bunătatea lui Dumnezeu nu există sau nu e bună? You know how you deal with that? Știți cum reacționați? Răspundeți? Look at the cross. Uită-te la cruce. And just say, "See, God loves me. Look what he did." Vezi, Dumnezeu mă iubește. Uite ce a făcut pentru mine. Let that be your encouragement in the times you struggle. Fie ca acesta să fie încurajarea în timpurile în care voi vă confruntați. When you have doubts. Când aveți îndoieli. When you have struggles. Când aveți probleme. You can say, "I know God loves me." Eu știu că Dumnezeu mă iubește. Because what Jesus did for me on the cross. Datorită lucrului pe care Iisus l-a făcut pe cruce. Now, there's one other thing. Well, first of all, this here in these verses is called the proto-evangel. Aceste versete se numesc, sunt numite proto-evanghelia. So proto means first. Proto înseamnă prima. So this was the first gospel message ever given. Acesta a fost primul mesaj evanghelic dat vreodată. And it's in its embryonic stage. It's not full grown yet. It's just beginning. He's revealing just a little bit of the gospel. Și este doar la stadiu de embrion, de început. Este doar doar o sclipire a evangheliei. And he tells Eve that one of her offspring will crush Satan's head. Și îi spune Evei că urmașii săi vor zdrobi capul șarpelui. But that in the process of him crushing Satan's head, that Satan would attack him and strike his heel. Dar în procesul acesta de a-l zdrobi capul șarpelui al lui Satan, acesta îi va zdrobi călcâiul. And so at the cross, Satan tried to strike him. Așa că la cruce, Satan a încercat să atace pe Iisus. But in the resurrection, Jesus crushed his head. Dar odată cu învierea, Iisus i-a zdrobit capul. So from the beginning, there was never plan B. There was only one plan always, and it was Jesus. Încă de la început a fost un singur plan. N-a fost niciun plan B. A fost doar Iisus. It was always about Jesus. Tot timpul a fost despre Iisus. In addition to this being the proto-evangel, în adiție la această proto-evanghelie, this was also the first prophecy in the Bible. A fost și prima poruncă, profeție din Biblie. Right. Did you know that there are over 300 prophecies in the Old Testament that Jesus fulfilled? Știți că sunt peste 300? 300. Peste 300 de profeții pe care Iisus le are în Noul Testament. And if you ever want to see the book that's riches in prophecies about the Jesus, about the Messiah? Și dacă vreți să vedeți cărți unde este scris, unde sunt scrise aceste profeții despre Iisus, despre Mesia? Read Isaiah. În Vechiul Testament, citiți Isaia. It has around 35 prophecies in there about the Messiah. Are cel puțin 35 de profeții despre Mesia. Now you understand the word Messiah just means the anointed one, the promised one, the chosen one of God who would come and reign and rule back over all of creation. Înțelegeți că Mesia este unsul, este acela care este sfânt, care este promis ca să vină și să stăpânească, să domnească pe acest pământ. And the word Messiah is the Hebrew word which in Greek is called Christ, Christos. Iar cuvântul Mesia în greacă este Christos. So Christ is not Jesus' last name. Deci Christos nu e numele de familie. It's his title. Este titlul lui. And it means that he is the king of the universe. Și asta înseamnă că el este regele acestui univers. He's the one promised by God who would come and restore the reign and rule of God over the universe. Este cel promis de Dumnezeu ca să se întoarcă și să restaureze împărăția lui Dumnezeu peste acest veac. And we, if you are a believer, you really need to be challenged in this area because we live in a time where it's all about our individualism, about being our own kings or our own gods. Și dacă ești credincios, o să dai seama că trăim într-o vreme în care noi vrem să fim proprii noștri șefi, proprii noștri Dumnezeu. Do we Dumnezeu. Really let Jesus reign and rule in our lives? Do we say, okay, Jesus, you're king, I'm going to follow you? Do we really do that? Îi spunem noi Dumnezeu, Dumnezeu, știi, tu ești regele nostru. Vreau să fii regele meu peste viața mea. And do whatever he says. Și să facem tot ceea ce spune el. We kind of like to set, I know I do this, I like to set limits on what things I will obey with Jesus. Știu că de multe ori mă limitez în până unde merg în ascultarea mea față de Dumnezeu. And the areas where I'm a little uncomfortable, I want to change those a little bit. Și unde nu sunt confortabil, vreau să schimb puțin legea lui Dumnezeu. Because it's always tempting to want to live comfortable. Pentru că tot timpul ești tentat să trăiești confortabil. But Jesus doesn't want us to live comfortable. Dar Dumnezeu nu vrea ca noi să fim confortabili. He wants us to put our trust in him. Vrea ca să ne punem încrederea în el. And really take us way out of our comfort zone. Și să ne scoată din zona noastră de control. But it's only then and in those places where you'll see the power of God at work in your lives. Și numai atunci și în locurile acelea vom vedea puterea lui Dumnezeu în viața noastră. So be encouraged in this way. Really think about what does it mean to have Jesus as your king? Și fiți încurajați prin acest lucru și gândiți-vă cu adevărat la ce înseamnă ca Dumnezeu sau Iisus să fie regele tău. Because most people would prefer to have Jesus as their slave. Pentru că majoritatea dintre noi am vrea ca Iisus să fie sclavul nostru. Because they're always saying, Jesus God, do this for me, do this, do this, do this. Doamne Iisuse, te rog, fă asta pentru mine. And they never say to him, Your will be done. Și nu îi spun niciodată, voia ta, Doamne, să se facă. Now, I know this is easy to say this. Știu că e ușor de spus. And then when sometimes Jesus calls to do things that are hard, it's not so easy. Iar atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem anumite lucruri mai grele, nu este chiar așa ușor. That's when we can encourage one another. Atunci putem să ne încurajăm unii pe alții. Pray for one another. Să ne rugăm unii pentru alții. And really learn to what it means to live with Jesus as your, as our king. Și să înțelegem și să învățăm cu adevărat ce înseamnă ca cum să trăim cu Dumnezeu sau Iisus, regele nostru. He is the one who loves us. El este cel care ne iubește. He is worthy to be king. El este demn de a fi împărat. You have, he was the creator, he spoke the creation into existence. Deci el a fost creatorul, el a vorbit și a apărut creația. And we saw in Hebrews that he sustains all things, he keeps everything working. Și de asemenea el vedem că el ține toate lucrurile în mâna lui. El le face să meargă. He came and dealt with sin. El a venit și a eliminat păcatul. And he will come back. Și se va întoarce. And establish his kingdom forever. Și își va instaura domnia peste acest There is no one worthy. Nu este nimeni demn. No human being other than Jesus who is the God man. Altă persoană în afară de Isus. Was able, is able to rule and reign in a way that makes that is in line with what God wants. Nu există altă persoană în afară de Isus care să fie în acord cu ceea ce Dumnezeu vrea. You know what? Human beings without God, they make terrible gods. Noi ființele umane fără Dumnezeu suntem niște dumnezei varză. Think through the history of all the dictators who thought they were God. Gândiți-vă de-a lungul istoriei cu toți dictatorii care au zis că noi suntem Dumnezeu. And how many millions of lives they destroyed. Și câte milioane de vieți au distrus. Man cannot rule himself. Dumnezeu nu poate omul nu poate să se conducă singur. We needed Jesus to come and become a man and be that God man so we could have a true righteous beautiful king. Avem nevoie de Iisus să vină și să ca să se instaureze în viața noastră să avem un rege frumos. Now one other thing. Look at verse 21. O altă chestie. Uitați-vă în versetul 21. Because we still see some things here talking about the gospel. Pentru că mai vedem anumite lucruri care vorbesc despre Evanghelie. And so before God was going to kick them out of the garden, he says this. Înainte ca Dumnezeu să îi dea afară din grădină, le spune următorul lucru. Garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. So God did not just they sinned and he just kicked them out and had nothing to do with them. Okay? Deci, you see that? Ei au păcătuit și Dumnezeu i-a dat afară. Nu s-a întâmplat asta. God still loved them. Dumnezeu tot i-a iubit. He provided for them. Le-a oferit, s-a îngrijit de ei. And in this we see something symbolic of Jesus too. Iar un alt lucru pe care vedem aici este un simbol al lui Isus. Right. Well, first of all, compare this the fur from animals compared to fig leaves. Și the difference. De asemenea, blana animalelor față de frunze, e o comparație greu de făcut. Now, the fig leaves we have in our lives now, compared to Jesus as our salvation, there's quite a radical difference. Frunzele de smochin sau lucrurile care ne acoperim noi în viața noastră ca să acoperim păcatul, în comparație cu Isus. Now, understand that something had to die in order for God to cover their nakedness. Ceva sau cineva a trebuit să moară ca să le acopere păcatul sau goliciunea. This was pointing that someone would have to come and die in order to cover sin. Iar lucrul acesta arăta că cineva în viitor va veni să le acopere păcatul. So we see să moară. In these verses in the beginning of Genesis. În aceste versete la începutul Genezei, we see an outline of the gospel. Vedem Evanghelia desfășurată. And from this the rest of the Old Testament is just an opening up and then revealing in more detail about the gospel. Și restul Bibliei, restul evangheliilor ne spune despre planul lui și despre ceea ce a făcut. And then Jesus came and he showed us exactly what the gospel was. Iar după aia Iisus a venit și ne-a spus, ne-a arătat cu adevărat despre ce este evanghelia. So be encouraged. Your faith, your hope is found it was determined even before the foundation of the world. Deci ca și încurajare, soarta voastră a fost determinată înaintea lumii acesteia. It wasn't plan B. Dar n-a fost planul B, secundar. So you can hold on to that. Așa că puteți să vă țineți de acest lucru și să nu-i dați drum niciodată. To him be the glory forever and ever. A lui să fie gloria în veci în veci. Amin. Amin. Let's pray. Let's pray. Father God, we thank you that even though you knew before you created us that we would return away from you and rebel against you. Tatăl nostru, îți mulțumim că deși știai că noi ne vom întoarce împotriva ta. But in your great love, dar în dragostea ta măreață, you promised that there would come someone who would take care of our sin. Ne-ai promis că va veni cineva care se va îngriji de păcatul nostru. And in the right time he came. Și la timp potrivit el a venit. And we thank you so much that you've called us into your kingdom. Și îți mulțumim așa de mult că ne-ai chemat în împărăția ta. Lord, open our eyes to see how we can really allow you to be the king of our lives. Doamne, deschide-ne ochii și arată-ne cum să te lăsăm să fii domnul vieții noastre, regele nostru. And Lord, we pray for all those who still reject you, who have turned away from you. Și Doamne, mă rog pentru aceia care te-au respins. Și s-au întors de la tine. That you would open the eyes of their heart. Ca tu să le deschizi ochii inimii. And just show how much you love them. Și să le arăți cât de mult te iubești. And how much you desire a relationship with them. Și cât de mult îți dorești o relație cu ei. And contrary to what Satan says. Și în contrar cu ceea ce spune Satan. You are good. Tu ești bun. You are love. Tu ești dragoste. And you are the only thing worth striving for in life. Și e singurul lucru pentru care noi ar trebui să ne chinuim, să ne dorim. În viața aceasta. So we pray for the people in Bucharest. Și ne rugăm pentru oamenii din București. And throughout Romania. Și în toată România. That you would move with by your spirit. Ca tu să miști prin puterea Duhului Sfânt. And bring more and more into the kingdom. Și aduci mai mulți în împărăția ta. So that they can experience your love firsthand. Ca ei să poată să experimenteze dragostea ta. It's in Jesus' name we pray. În numele Iisus ne-am rugat. Amen. Amen.